Я не п'ю нічога, акрамя пасля сауны, ну, але крыху. І не куру, і ніколі не курю. Мабыць, дзве сігарэты калісь выкурю, можа, 40 гадоў таму. Вы не п'єте принципово, гэта ідэалагічна, ці просто, от президент каже, дзеючы, што у яго фермент адсутнічае нейкі, таму ён кепска ся адчувае. Не ведаю пра ферменту, я розум такі, што не патрэбна гэта рабіць і не абавязкова. У нашай рубрыцы «Кандыдаты і здароўе» сённяшнім госцем быў кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Сергій Шупа. Нагадаю, каротка змест сённяшняй праграмы. У жывым эфіры беларускага радыё адбыліся дэбаты, у якіх узялі ўдзел 3 кандыдаты ў прэзідэнты і давераныя асобы 4 іншых. На гэтым скончыўся двухтыднёвы этап тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў. Большыня кандыдатаў сёння праводзілі сустрэчы з выбарцамі, паслаўшы на дэбаты давераных асобаў. Кандыдаты і здароўе. Як кандыдаты ў прэзідэнты падтрымліваюць здаровы лад жыцця і з чаго б яны пачалі змены ў айчыннай ахове здароўя? Сённяшні суразмоўца Віктар Цярэшчынка. Выбары прэзідэнта Беларусі ніяк не могуць стаць паўнавартаснай тэмай расійскай інфармацыйнай прасторы. Тыднёвы агляд высвятлення тэмы беларускіх выбараў у Расіі. Яшчэ ў нашай праграме «Праскі акцэнт» і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт» – тэма выпуску, вынікі выступаў і дэбатаў кандыдатаў прэзідэнты. Хто з кандыдатаў прыдбаў, а хто страціў дзякуючы тэле- і радыёвыступам? Ці спраўдзіўся разлік уладаў на тое, што выступы шматлікіх кандыдатаў створаць эфект балагану і блытаніны? Што азначае заява Александра Лукашэнкі, што ўсе ягоныя канкурэнты бел-чырвона-белыя? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць блогер Віктор Малішэўскі, рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. На працягу амаль 2 тыдняў беларусы мелі магчымасць слухаць па радыё і глядзець па тэлебачанні выступы ў прамым эфіры кандыдатаў прэзідэнты. У суботу прайшлі яшчэ і тэледэбаты кандыдатаў. Агулам амаль поўныя суткі свабоды слова. Раз на 5 гадоў не сказаць, каб надта часта, але больш, чым нічога. На ваш погляд, хто з кандыдатаў прыдбаў, хто страціў? Які эфект іх выступаў? Я мяркую, што пра эфект тут можна казаць у двух плашчынях. У сэнсе павелічэння колькасці выбаршчыкаў, якія прагаласуюць за таго ці іншага кандыдата, і ў сэнсе павелічэння колькасці грамадзянаў, якія 19 снежня выйдуць на плошу. Вось старшыня Белтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі ў інтэрв'ю газеце «Абазрівацель» выказаў меркаванне, што сваімі выступамі апазіцыйныя кандыдаты наогул убілі цвік ва ўласную труну. Кірыл, вы згодны? Ну, яны не клаліся туды, па-першае, што тычыцца эфекту нейкага выйгрышнага, то мне здаецца, то выйгралі абсалютна ўсе кандыдаты, у тым ліку з такі няўклюдны ус. Яны падвысілі свой рэйтынг і вядомасці, і папулярнасці, прычым амаль што ўсе практычна з нуля. Ось іншая справа ўжо, наколькі падвысілі і наколькі маглі б падвысіць ва створаных умовах. Ну, банальная выснова, але каб апазіцыі далі які дзясятак гадзін штотыдзень цягам некалькіх месяцаў, то эфект быў бы сапраўды сур'ёзны. Ось. А так, на маю думку, ўсё ж кандыдаты вырашалі свае лакальныя мэты, прычым усе. Хтосьці прасоўваў партыйныя інтарэсы, хтосьці плануе трапіць у наступны склад парламенту, хтосьці змагаецца ось за пост выбранае ўсеагульнае лідарства ў апазіцыі, хтосьці проста нерваваў Лукашэнку. Я ўпэўнены, што ўсе супернікі Лукашэнкі адэкваты і разумею, што пры такіх правілах гульні, пры такім высокім рэйтынгу дзейнага прэзідэнта і пры такой моцнай, як ніколі, ягонай піараўскай кампаніі, ось пры кволых настроях пратэстных у грамадстве, ось, ну, наіўна спадзявацца, што за пару месяцаў нехта так нечакана мог бы стаць рэальным супернікам Лукашэнку. А тут яшчэ гэтых кандыдатаў ось цэлы натоўп у нас. І ніхто з іх не здзейсніў ось самае галоўнае нейкага электаральнага выбуху. І вось вы, спадар Юры, казалі пра дзве плашчыні. пра дзве катэгорыі выбарцаў, там агулам выбаршчыкаў і рэвалюцыянераў, дык ўсё ж такі гэтыя пытанні ўзаемазвязаныя. Вось, паколькі і афіцыйныя вынікі выбараў сумнеўныя, і сацапытанні розныя, досыць страннаватыя, і разбежка надта вялікая ў лічбах, то адзіным крытэрыям усё ж аб'ектыўным удаласці ўздзеянняў канкурэнтаў Лукашэнкі і паспяховасць іхніх выступаў стане якраз колькаснасць плошчы. Бо гэта ёсць індыкатарам і агульным настроем у грамадстве. Тым больш большыня кандыдатаў зрабіла ставку менавіта на вулічны пратэст, і адпаведныя заклікі сталі, ну, лейтматывам многіх кандыдацкіх прамоваў. Да ўсяго гэтаму спрыяе і гэты так званы разгул дэмакратыі. Таким чином, вось, ну, паглядзім, колькі будзе народу ў вечары 19-го на Кастрычніцкай. Віктор, а на ваш погляд, ці здолелі кандыдаты здзейсніць, так бы мовіць, электаральную рэвалюцыю? Ці здолелі кардынальна, істотна змяніць ступень сваёй падтрымкі і рэзка падвысіць патэнцыял тых людзей, якія могуць 19 снежня выйсці на плошчу? Нет, ну, рэзка павысіць, конечно, это было трудно. В самом деле, такие были условия. Не для этого, не было еще таких условий создано. Я бы хотел обратить внимание на кандидатов, которые пытались отстроиться от остальных. То есть это вот как что-то такое новое на этих выборах. Появились кандидаты, которые пытались отстроиться не только от власти, но и от оппозиции. Здесь вот интересно на них поведение посмотреть, насколько они работали со своим электоратом, насколько им удалось нащупать свой электорат. Это, например, Михалевич и Романчук. И вот я думаю, вряд ли им это удалось. Пока не удается. Было бы интересно послушать того же Зимовского, который бы сказал, что своими выступлениями оппозиция убивает гвоздь в урну власти. Ну, то есть, в общем-то, на него в этом смысле ссылаться вряд ли стоит. А мне понравилось то, что они пытались задавать какие-то вопросы власти. Почему вы нас боитесь, где там выборы, почему соседи лучше живут, кто получает эту зарплату. Мне вот это понравилось, и я так думаю, что избиратели получили вопросы, которые они должны обсуждать как бы дома, да? А вот чтобы вот так вот побудить, прийти на площадь и побудить как-то выбрать голосовать, вот это вот вряд ли произошло. Я как бы буду говорить по своим впечатлениям, то, например, вот все вот были в восторге от того же Статкевича, насколько я слышал, и мне он тоже, в общем-то, понравился. Каждый ищет, скажем так, свой мотив поведения на этих выборах. Вот я изначально там был настроен как бы голосовать против всех, потому что они мне все не нравились, да. Вот я увидел, что Статкевича, я вот увидел вот это вот против всех. В то же время там от Санникова, от Никляева того же, я там как-то ожидал чего-то большего, но я так понимаю, что им просто не хватает еще каких-то пару-тройку выступлений, чтобы вот найти вот нормально было. Ну и, в общем-то, все остальные. И по дебатам вчера было видно, и по выступлениям, что власти рассчитывали, что это будет намного хуже. Виталь Цыганков, вот я памятаю, как после выборов 94-го года чул шмат от кого, от своих коллег, знакомых. Как так может быть? Вот никто с тех, кого я ведаю, казали люди, не голосовал за этого колгасника. Але, может, вот это характеристика худшей кола тех людей, каго чалавек ведае. Вось калі мы гаворым пра ўражанне, мы звычайна гаворым пра асабістае ўражанне ці ўражанне нашага кола, забываючы, што яно мае пэўную адукацыю, пэўныя веды, пэўную цікавасць да палітычных працэсаў, праблемаў, але Беларусь значна шырэй за гэта наша кола, і ўсе названыя параметры ў ёй вельмі розныя. Дык вось на ваш погляд, кандыдаты, яны зрабілі эфект усё ж такі больш-менш на, скажам, блізкае нам з вамі кола. Ці не толькі. Вчора вы пачатку перадачы правильно казалі, што выступы всю гэту агітацыйную кампанію варта ацэньваць, скажем, двух параметрах, ці яна была для сярэдняй выбаршчыка, ці для плошчы. І вось менавіта з гэтага пункту гледжання можна ацэньваць і выступы кандыдатаў, і кожны раз прэтэнзіі да іх, скажем так, ці захапленне імі гучала менавіта ад абсалютна розных вось пунктаў з гэтага пункту гледжання розных катэгорый. Адны казалі, што вось чаму гэты кандыдат выступае толькі для сваіх, для свайго электарату. Ну вось так можна было пачуць пра таго ж Саннікава, пра таго ж Статкевіча, пра Некляева. Другія сапраўды былі абураныя тым, што кандыдат выступае занадта мякка, і ён выступае для нейкага такога агульнага выбаршчыка, невызначана, не вызначаецца да сваёй канкрэтнай аўдыторыі. Вось такія якраз прэтэнзіі можна было пачуць пра Міхалевіча ці Раманчука, якія менавіта спрабавалі вось выступаць за гэтай так званай невызначыўшайся сілы, да так званай трэцяй сілы, то есть да тых людзей, якія не за Лукашэнку і не за апазіцыю. Вось гэта была сапраўды галоўная, скажем, стратегічная праблема многіх кандыдатаў, да каго звертацца. розныя кандыдаты вырашалі гэта па-рознаму. Адны звярталіся, як Статкевіч, выключна дзеля плошчы, другія звярталіся да такога абстрактнага выбаршчыка, і відавочна яны ставілі перад сабой мэту звернуцца ў будучыню. То есть той же Романчук, можа быць, нават пэўным сэнсе Рымашэвскі. Ясна, што не думалі пра тое, што яны збіраюцца выграваць гэтыя выбары, а думалі пра тое, каб назапасіць капітал пра будучыню. І тут можна сказаць, што сапраўды вось такія рэчы, якія мы часам не ўлічваем, так сказаць, палітычна актыўныя людзі, яны, па-моему, гралі сваю ролю. Ну, напрыклад, я стараўся гэтыя дні сапраўды гаварыць як мага часцей з людзьмі не нашага кола, як вы, Юра, выказаліся, не тымі, хто чытае штодня Народную волю і Радыё Свабода слухае. І вось, напрыклад, многім, асабліва жанчынам, падабаўся Рымашэвскі. Я тут гатовы, напрыклад, прызначыць, напэўна, гэта ў тым ліку было і знешняе ўражанне, і яго знешнасць, і тое, як ён упэўнена гаварыў, як ён жэстыкуліраваў, як ён, напрыклад, ну, даволі вольна сябе паводзіла падчас сваёй.